فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعند قيسي الكوسو دوادا برنامج كدو حوري سيدا وقتيانو كلات كلا سعطان الفرقان عاوه الدول لقدر وحن إدين سو قد بدونا قرح خسار علوس كدا شيء وكدا عي مقالد بلدوين إيهيران مقاعد مسؤولين لما شيء داوع كون نغضي أيان روح إذن كوغهينا كدوات طبان اسكري وبدني وانداسو كد انتي وير كدا عي الدولتك مقالد جنة لأي شبه الله هوسي وفاهن أيان إذن كغهينا هيده الشيشي أو دادال بدن كبيحي لدقالن كحولها صوماليا محاد كالاسعطار دقارها قرصون أي حولها صوماليا كوة جهان قضب مهيم وحقوب حي برنامج كبتقبك أيان عاو وإذن هينا عبد الرحمن عبد شكور أولا عكم وجيه تقدر دا دولادة فدرالكا إساقونا الشيغين حركة شباب المجاهدين أيدادك كوكال حكونتو وداها مقالة مقدشو كدواد بقول دمراه وحكبرت مدارس كوية لديغان كوية برو وطرتنا ذاك نحمري عاو واحد ديغي سادن صار مناسبة لغوصو بندقي نتيجة دي كلمات كعلمها الكاكهالي قضا بدا سيو وحان إذن هينا وير خسارق يستي أو كدعي قرون كوية لدلك مريكنكا إذا مدى نصيرية دا بشار الأسد ودقيمكو قراعي مقالة كترسن قبل كإدلب إيو ميدك ميدا شركة دا هلقل يهي دلك مريكنكا وستور كيدا كترترتي أبليكيشنكا قرانكا كريمكا. سأبقى فخورا بإسلامي، فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد. واتهي ورقة سويد الأياد دقيسة دونتان بل سمركان ورقورلو إنقا سوقاري مقالة مقدشو وحاو شيغياه إن داو عدق لقارسية عبدو قادر أفليرا وكامدها حق هيانادا مامول كادق مدى هودان إيه دولادة فدرالكا ركا ترسان مجاهدين تال شباب أيا هولقالكا غاركا هو حايقو بيكسادين عبدو القادر وحانا وراركي إيقو دنبيا لشيغا يا إن لقيه ميتك مدى عسبي تالادا دق مدى هودان. مقالة بلدوين قبل كهيران وحمان تكدعي وير لو ديكسادي قرح أو خسار علوس كيسي قرح أو هامد أد علوس أيا وحاو كدعي سلقا وين أو أي بوليس ككوليهين مقالة بلدوين إيهيران وحا قرحا سي كرد شي خساري سوغو جرى دماشي داوع أو غاري قار كميدا مسوليين تا مامول كهير شبه لوغو مقعابا قيب كميدا قبل كهيران تدك اللحقي جيين قرحا سي أي كنا فوايين وحا كميدا دوقي دقمدا فير فير إي صوماليا كاسو لوغو مقعابو خليف مومن قرد وحاكالو كدا وعمي قرحاس تلياها سلقة مقالة بلدويني لابح ديقل محمد محمود قورشي وحاكالو قرحا كدا وعمي قدوميه دقمد فيرفير صوماليا مهد محمد حسن سيدو كلا وحاجرة أسكر كلا أو كدا متاي قرحا بلاسة تريدو دا رسميق أهل مهيلين وحي كاسو كردا ورد كيغا يبرنامي جدا دنبايان إن شاء الله إذن كوغسو قد بيدونا لله شكري غزير العطاء وهجج كدوات تبان أسكري أو بدن يوغاندا سيا وحاي كلنتين وير كدعي الدولات كمجالة جنة لأي شبه الله هوسي وير كوحا قاضي عيدما كترسن مجاهدين تالا شباب نوعيسون وحوها ميت كمينة وحان الله يكتاي عيدما يوغاندا سهي كو أسكرت دولة فدرال كأو سعودال كجري وحال لحقيجي إنشان أسكري أو يوغاندا سهي قوب تكون نفبحين هل كاللبا أسكري أو كمدها أسكرت دولة فدرال كأي الشياه وهلينينا أي قوب تكو غيريودين داواعيدا وحا لغو شاقاي لبا أسكري تاسو ودارتا قودة دمشادا يرداوعا كدقايسا ساقال أسكري أو أه أسكر تشيشايا دالكا كوسو دولي ياسيدو كالكو الدولة فدرالكا ويرادا خساراها السوا إكدنكا أهشيشايا دينتا إيو دالكا كوسو دولي ياسيدو كالي أسكر تاسو مالي دا هلا شاقايسا أيا مدوين كدن بقاد دوسي كرلايي لله شكري غزير العطا وهقاق سياسي عبد الرحمن عبد شكور يا وحو ولا عكم وجي تقدر ده دولة فدرالك إساقونا الشيغي إن حركة مجاهدين تال شباب أي دادك كوكالا قرصورت قدها مقالة مقدشو waxa uu sheegay inay ka cabsi qabaan in xilliyada soo socda gudaha madaxtooyada ay ka dhacaan xukunno ay fulinayaan mujaahidiinta. War waddankii halis ku jira saadii ku soo socda dhibaato waaye walaalayaal oo waxaad annaga hoos noogu sheegtay intii isku imaatiin ummadda Soomaaliyeed kor ugu sheega haddaadan erga 100 qofooda ku qaban karin doorasho dadka u sheega haddaadan laba magaalo doorasho qaban karin dadka u sheega wixii aad doorasho ku qaban kartaan tabar ummadda Soomaaliyeed u sheega waraysal wasaaro ummadda taas ku hoggaami wa dowlad goboleedyo go'aankaas qaata wax dambo anaga aan farmaajo haysano male farmaajo masuud dastuurigi wuxuu gadaal ka dhiibay arrin kale to waa laakiin golaha wada tashiga qaran ee mas'uul ah dalka kala saan kuma sii jiri karo mas'uuliyad taariikhi ah kartaa meesha xaaladan firaaq dastuuriga dalka ma ku sii jiri karo wax walba waa istaag wax walba waa taagin adduunka maalinkasta wuxuu leeyahay wasiiradeena markay meelaha tagaan ay ajnabiga soo qaabilaan war dalka doorasho ka qabtaa lagu haya aanin caawino aanin la shaqeyno amiso waa arrinta mandateedkeedii waxaa laga dhigay hyper wax liyaad UN ka la hoos geeyay waan ku wareer waan ku daalay doonayo ma jirto waa la iska safraa diyaarada la sii saaran yahay inta la iska aada dalkaanba inuu firaaq dastuuri ku jiro oo xaalad hubanti lahaana ku jiro oo halis ku jiro oo amnigiisa shaqirda u taagan yihiin maalood waxa laga dhixin saaxiibka meesha fadhiya ii sheegay shawaad inay dacwooyinka ku qaadaan Muqdisho mool dhexdiisa oo leeyahay dar dacwo qabtay imo halkan intee rabtaa lagu leeyahay hadda ردك كيف قعدت وكبيح الربابة؟ بعتذر وقواعد والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله مسؤولية داس والله الدولة والله والله والله والله مسؤولية داس إني قاتانا والله مسؤولية داس إني قاتانا والله والله الوزارة والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله barnaamijku waa dhuuxa wareysiyada idaacadduna waa Alfurqaan. Weerar khasaare geystay ayaa waxa uu ka dhacay garoon lagu ciyaaro kubadda oo ku yaala dalka Mareykanka. Warkaas iyo qodobo kale oo ku aadan ciidamada Nusayriyada Bashaar al-Asad oo duqeymo culus ka geystay magaalo ku taala gobolka Idlib iyo mid ka mid ah shirkadaha laga leeyahay dalka Mareykanka oo istoorkeeda ka tirtirtay applicationka Qur'aanka Kariimka. Wararkaas oo idil waxaad ku dhageysanaysaan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Mahad Cubeyd ayaa soo jeedinaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Dalka Mareykanka wararka ka imaanaya waxay tilmaamayaan in weerar uu ka dhacay garoon lagu ciyaaro kubadda cagta kaas oo ku yaala gudaha dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Alabama. Saraakiil ka tirsan booliska dalka Mareykanka ayaa tilmaamaya in rag hubaysan ay gudaha u soo galeen garoonka lagu ciyaaray kubadda cagta kaas oo ku yaala magaalada Mobile ee gobolka Alabama ee dalka Mareykanka. Ugu yaraan 4 ruux oo mid ka mid ah haweenay tahay ayaa ku dhaawacmay weerarka, kuwaas oo mid ka mid ah xaaladiisa caafimaad ay aad u liidato. Saraakiisha booliska waxay tilmaameen inaanay jirin cid gacanta lagu soo dhigay oo loo haysto fulinta weerarka, islamarkaana jiraan laba ruux oo ku baxsaday gaari cad, kuwaas oo loo badinayo inay iyagu ka dambeeyeen weerarka. Waxaa sidoo kale weli la ogeyn sababaha rasmiga ah ee ka dambeeya weerarka iyo cidda fulisay waxa ku riixay, waxaana weerarkan uu ku daba faylayaa weeraro la mid ah oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha dalka Mareykanka. Dhanka dalka Suuriya wararka ka imaanaya waxay tilmaamayaan in ciidamada Nusayriyada Bashaar al-Asad ay duqeymo ku garaaceen magaalada Sarmada ee gobolka Idlib. Ugu yaraan 1 ruux ayaa ku dhintay duqeynta, halka 12 kalena ku dhaawacmeen, waxayna duqeyntu beegsatay xaafado isku raran ah oo ay dad badan degan yihiin. Ugu dambeyntii, shirkadda Apple ayaa istoorkeeda waxay ka tirtirtay application lagu dhagaysan jiray Qur'aanka Kariimka. Shirkadda oo u hoggaansamaysa codsiyo uga yimid dowladda Shiinaha ayaa istoorkeeda dalka Shiinaha waxay ka tirtirtay application lagu magacaabo Qur'aan Majid, kaasoo laga dhigaysto Qur'aanka, sidoo kalena laga helo macluumaadyo ku aadan jihada qiblada. Warbaahinta Ingiriiska oo xogo khaas ah heshay ayaa tilmaamaysa in shirkadda Apple ay gebi ahaanba ka saartay istoorkeeda applicationkaas Islaamiga ah, kaas oo muslimiinta Shiinaha ay aad ugu faa'iido qabeen. Tallaabadan ayaa muujinaysa dagaalka dowladda Shiinaha ay kula jirto madaahirta diinta Islaamka iyo sida ay u doonayso inay u godoomiso muslimiinta oo ay uga hor istaagto barashada diinta islaamka iyo xitaa dhageysiga quraanka kariimka wararkii ugu dambeeyay caalamkan halkaas ayaan ku soo afmeereynaa تفكر تجد فيه نورا مبين waxaan goor dhow idin soo gudbi doonaa munaasabad ka dhacday deegaanka Kuunyabarow ee Shabeelle Hoose oo lagu soo bandhigay natiijadii ka dhalatay tartan adag oo dhaxmaray ku dhawaad 100 dumar ah oo wax ka barta madarista ku yaala deegaanka iyo kelimada halka laga jeediyay ayaa dhageysan doontaan balse markaan hay'adaha shiiya ayaa dadaal badan ku bixiyay la dagaalanka xoolaha Soomaaliya maxaad kala socotaa dhagaraha qarsoon oo ay xoolaha Soomaaliya ku wajahaan caawa sideedii fiidnimo waxaa idaacadda ka baxay xalqadii 11-aad ee barnaamijka badqabka cuntada waxaana looga hadlay qaar ka mid a dhagaraha ugu halista badan oo ay hay-adaha ku maleegaan Soomaaliya waxaana ka mid ah qayb ku wajahan xoolaha waa kan cabdifataax oo halka inooga sii wadaya badqabkeenna cuntada oo hagaagahay waxay ku xiran tahay inaan ogaanno kana hortagno hagardaamooyinka hay-adaha shisheeye sida ay sheegayaan aqoon-yahanada Soomaaliyeed dowladaha reer galbeedka iyo kuwa nagu xeeran oo ay Itoobiya iyo Kenya ka mid yihiin ma ogolaa inay dalka ka shaqeyso hay-ad ka socota wadamada muslimiinta iyadoo aan ognahay in horraantii sagaashameeyadii dalka laga eryay hay-adihii islaamiga ahaa ee bulshada siin jiray timirta iyo cuntooyinka nacfiga leh ujeedaduna waxay ahayd sidii ummadan looga dhigi lahaa addoommo dulleysan oo qaxooti ahi xalqadii hore waxay si bilow ah u soo bandhigtay dagaalka ay hay-adaha reer galbeedku ku hayaan dalkeenna qaybtana waxay ka warramaysaa qisooyin la yaab leh oo la xiriira dhagaraha xeesha dheer ee ay ummadeenna u maleegaan maadaama xooluhu ka mid yihiin kheyraadka looga badbaado abaaraha iyo colaadaha waxay hay-aduhu juhdi ballaaran ku bixiyeen sidii ay cudurro ugu beeri lahaayeen iyaga oo hadafkooda koobaad ka dhiganayay koonfurta oo ah halka ugu soo saarka badan wabiyaduna maraan Nabadon Cabdullaahi Ansaari oo xog badan ka haya hay-adaha iyo dhibaatadii ay geysteen ayaa waxa uu shaac ka qaaday qiso la yaab leh oo ka dhacday Gedo kuna tusaysa halka ay gaarsiisan tahay cadaawadooda saddex qisaan ogahay midda u horeysa waa gindiga ma jirin gol iyo gindi wax la yiraah xilli baa jiray qaniinka uu kaco kaneecada iyo baalka iyo xilli uu kaca jiray xilligaas xoolaha way ka carari jireen wabiga iyo meelaha gosha iyo way ka fogaan jireen sida hadda ma jirto xilliga kalana jiilaalka markuu galo ay dabaysha ku dhufatana waxa halkaas uu dhiman jira wax qaniin ah kama jirin wabiga labadiisa dhinacbayna xooluhu daaqi jireen gindigaas jarmal baa keenay hay-ad jarmal ahaa keentay booyadaha la keenay gosha iyo gindiga la yiraaho baabuur yar yar bay wadan jireen wabigaanay dhex wareegi jireen oo goshaanay mari jireen oo habeenada gosha dhexdeeda bari jireen ayagoo weliba naaga Soomaali ah niman Soomaali ay la socdaan gindi markaasaa noogu horeysay qisada labaad waxaa la xasuustaa kal dambeed kasta ama markasta oo sanadu soo dhowdahay waxaa ka dilaaci jiray kaloora ka dilaaci jiray dhulkoo dhan wabiyada gaar ahaan waagi dambe waxaaba loo bixiyo shuban biyood wixii ayaga ahaa waxaan hubaa oon ogaano oo aan xaqiijinay inay hay-adaha wadeen bidaliil dee maalik hay-ad dambar gooya u dambeysayba yaa arkay shuban biyood yaa arkay iyo kaloora midna oo macnaha waxaad ula jeedaa dhulka ay mujaahidiintu ka taliyaan markii hay-adaha laga joojiyay laga cayriyay baan ka ugu jeedaa mujaahidiintu markay ka saareen hay-adaha dhulka ay ka taliyaan maalinkaasaa shuban biyood u dambeysay iyo kaloore taasna waa qiso kale oo aan hubsannay qisada saddexaad waxa weeye laba wiil oo yaryar buu nin gaal ahaa yimid ciir waxaan rabaa xoolaha inaan u sahmiyo dhulka ay daaqaan cimiladiisa inaan ogaadaan rabaa ilaa waxay cunaan inuu helu rabaaye annagu marka waa un dad waxaan nahay inkaaru ku dhacday maana dhihin waxba noo sahmin maysi orod iska taga qaarkii yiri nimayow ninkana waxba hadyaana dhulka u dirin qaarkii yiri in la dilaaba lagu sigta sooma laba wiil oo yaryar buu ninkii kaxaystay waa la ogolaaday waa yahay la yiri kac meesha harta sarfayn soo gal wuu soo wareegay wuu soo wareegay dhul daaqsin fiican lahoo haddaba xooluhu ay daaqaan buu yimid wuu tagay wiilashii laba wiil baa la socotay xoogaa wax yar uu shaahu siiyey oo yaray 25 bari kadib aynu aanahay 15 bari ma aqaan wax yahay wuu yimid markuu yimid labadii wiil buu qaatay labadii wiil markuu qaatay si uu sii socday wuxuu wataa dhowr bokis oo bokisyo oo sanjal uu wataa godkii buu ku riday xabaaluu yiri waa la xabaalay waa laga soo tagay haddaba 25 maalmood kadib ayuu ninkii goobta ku soo laabtay markaasi kadib maxaa shaqo ah oo la qabtay 25 bari ka bacdi markii la joogo iyuu labadii wiil mid ka mid a soo wata labadoodii ma soo wadin mid buu soo wata labadii wiil wiilkiisu soo socday warku meeshii agteeda taagan yahay iyo intu gaariga ka dagay biir gaariga la joog weelki wuxuu yiri gaarigi baan ku haru yiri la joog biir biir gaariga ku har aniga darawalkii ba gaarigan ku harnu yiri abaar markaan meeshii fadhinay yaan intaan soo dug dug dug iri baan aktiisa dambe soo istaago ina saa u fiiri godki buu qodo yiri godki markuu qoday wax urkooda meeshii aan joognay aan la joogay weyne yaa wa banaanka yimid biir godki ba waa soo fuucaba macnaha godki awl waan fogaynay markiba waa gaalki intuu farxay oo madaxa gareen giriyo saa yiri yuu ciidi ku celiyuu yiri waan ka soo kacnuu yiri annaga waa nala soo qaado magaalada markaan imid gaalki wuxuu yiri buu yiri waan baxahayaa 15 beri kadib baan soo noqonaya aniga laba wiiloo kalaan kaxaystay wuu waday meeshii baa la tegay agtoodii markii meeshii agteedii markii la joogo eeriyadii oo dhan urbaa horta qabsaday geedihii u dhowaan oo dhanna waa ureen caleentina waa ka dhacda meeshii ayada haydna nooc kasta oo baxal ah oo shilin iyo wax un la garan waayey 12 nooc oo bahal ahaa meeshii socotuu yiri oo shilin u badan marka waxay u egtahay guxaanta shilintii in meesha uu ku beeray ka uu ku beeray wuxuuba meelaha xooluhu daaqaan u raadin hayeybo sidaasay ahayd waxaa laga dhaxlay sanadkii asaga ahaa eeriyadii ayada ahayd 200 oo haraad waa ku dhimatay hashasay geedka u daaqaysay hal mar aguugaysa taariikhdaasi waxaan filayaa inay ahayd 2002 ama 2001 taqriiban waa la yaqaanaa meesha haddoodeeshi gadoodna way sheegay hadii la weydiiyo raashinka khaldan iyo daawada khaldan iyo mabdaca khaldan iyo manhajka khaldan iyo akhlaaqda khaldan iyo waxas lagama mahadlahay iyaku waa xero beeleen laakiin waxyaabaha ugu waaweyn oo hadda ay ummadda dhaqankeeda inay ku baabiyaan ay ku talagaleen taasaa ka mid wuxuu u muuqday olole garba siman aha oo ay gobol walbaahi si gaara ugu qorsheeyeen waxyeelada ay geysanayeen way kala duween oo caynbacaynaha ayay ka dhigeen si aan loo fahmin sidaa darteed deegaan walbaahi waxay u dejiyeen istaraatiijiyad gaar ahi baayi iyo bakool markaan eegno sidee bay uga shaqo galeen dhanka xoolaha waxaan su'aashaasi hor dhignay shaacirul islaam xoolihii oo caafimaad qaba ayaa loo yimid waxaa lina xoolaha cudurradu ku dhaca ha la diiwaangeliyo cudurradii dadkii xoolaha dhaqanaya cudurrada way yaqaanaan cudurradii baa la diiwaangeliyey kadib way qaadeen waxaa la keenay laba hay-adood oo midna bees la yidhahdo midna koobe la yidhahdo dhiig bay ka qaadeen kadib waxaa la keenay tallaal garab gooyi waa laga tallaalayaa shiifowgii abeebkii sanguduudkii muxogooygii wixii magacyadii aan u qornay ba waxay leeyihiin kan tallaalkaas waay kan sidaas waay kan geel waay kan cari waay waxaasaa la keenay wixii markii lagu tallaalay xoolihii carigii waxaa ku dhacay wax dubfadag la yidhahdo iyo diif dheer waxa la yidhahdo iyo cudurro aan aqooninba markii hore kuwii aan naqaani ma ogiye kuwo kala ku dhacay neefka cariga dubka fadag siinaya seenta saas u raacay dhafrag waa u dhacaya lo'dii waxaa ku dhacay foofiya masuuhiye wax liirado neefka xaradu soo galay waa la soo lasay waa laga seexday asagoo caafimaad qaba subxii waxaa la soo toosay asagoo bakhti ah weligeen wax aan aqoon jirnay hay-adahaas tallaalkaas ka hor waxaan aqoon jirnay maaha geeli oo kale waxaa ku dhacay wax liirado koroyko maalado neefka asagoo geedka saa ugu taagan ruugahaya ayuu nabar lagu soo dhufanaya waa soo furdadaya xagguu ku dhacaya qafarad nafta waa ka baxday marka aan saa tiraahdo madaxii soo qabata baab ka baxday intaas oo dhan waxaa waaye waxyaabaha dhibaatooyinka hay-adaha ay keenaan jubbooyinka ka hor inta aan laga eryin hay-adaha waxay aad ugu faafiyeen shilinta iyo cayayaanka xoolaha cuna waxaana la yaab leh qaabkii ay shaqadaasi u qaban jireen waa maxamed jimcale waxa weeye hadda waxaan joognay annaga nin ilaadankiisa hay-ad u shaqaynaya in loo diray gosha iyo gandiga gandiga soo aruuri la yidhi tarmuusyo loo keenay tarmuusyada uu ku aruuriyey tarmuusyadii markaasoo ku aruurinaya waa la weydiiyey maxaa jira la yidhi waxaan maxay tahay waana loo diray uu yidhi soo aruuriya la yidhi markii dambena waa la qaaday waxaa la geeyey ilaa arabow ilaa dhulka ilaadankiisa diin soor dhulkaas geela iyo xoolo ku dhaqbaana lagu firdhiyey oo aan beerba lahayn ayaa lagu fadhiyey marka geeli goshii ayuu ilaadankiisa geeli goshii halkaasuu gosho kala qaaday waa ayo marka cidda u diraysa ninka u diraysa hay-ad wey isaguna nin hunguri uun ka maqan yahay shaqaalaha hunguri raadinayu ahaa sidii amray buuna yeelay nabadoon cali cabdikariin waxa uu u soo joogay saakow oo laga aruurinayo shilinta meesha laga aruurin jiray aan joogay anaga dadkii aruurin jiray baan aqaanay oo orada bolosh garaashka balboor garaab ahaan jiray waan saaxiibna oo hadda hamaras ku dhintay hamar ku dambe intay ka qaadeen af madow ka koray geeyeen maxaad u yeelayseen baan iri marka waa qaadayna calaamada lagu hirinjeel lagu dhigo hasir gindigii baa uga hooya meeshii la geeyna waa laga soo tagaa saddex bilood markii la joogo lagu noqona baalkee meeshii la dhigay in siyaaday wax dhalay in kiila asiya daasan baaraynaasir markuu jeedadu waxay tahay inuu xoolaha cuno walaa cuno cuno gandiga muxuu yahay dad badan baa laga yaabaa inay sinfaansanin gandiga waa baal sadex tixsan oo kala taaway oo tixsan aniga waa weyn leeyahay waxaan sameeyaa sunaas wata xoolaha asqaniin loo ahaad geel ahaad ari ahaad dameer ahaad wixii nafleeyba oo bin aadam baan ahayn oo isaga dursuntiisa ziyada ah warshidaa sursa warshidaa ay ku shaqeynaysaa hadii aan xoolay gado ku dhig goshii gantiga loo bixin markay goshii gantiga la dhigay jiray waana hay'ad hay'ad waa haa dhul aan weligeed baan gadi lugaa qoonin baa laga duryahay dalka hadda aan joogno ka soo qabo baar dheer markii la soo dhaaf meel aan masuur liiraad asgandiku ikaan jir dhulkaas hadda gadi lugaa ma aqoonin baa duug yar intan waxaas ku ikaay meeshii liiraad jamaamas ku ikaay jamaamas ka xagga gandi ma jiray marka meel walba ayay meel walba hadda Soomaali ilaa kiis raas asay raas kan boodi baa lagay hay'adda al-ihsaan oo taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sameysaa ololayaal ay kula tacaalayso cudurradii ay beereen hay'adaha reer galbeedka iyada oo daweysa xoolaha dhowr gobol oo ay shaqo ka waday oo aan booqanay ayaa waxay kula tacaashay 10,000 oo xoolo ah xoolaleyda iyo odayaasha dhaqankuna waxay ahaayeen kuwa aad ugu faraxsanaa waxqabadkan Ibrahim Barane leedahay geel baa lii daweey sidoo kale kan hawsha oo gargaarkan leedeen fidiyo xoolaleyda ku daweey waan jecelnahay waan ku faraxsanahay kadib markii uu bilowday kobaca dhanka xoolaha waxay hay'adaha reer galbeed ku bilaabeen inay dhagarahooda ka sii wadaan meelaha ay baaqiga ku yihiin qorshahanna waxaa ku soo biirtay dawladda Turkiga oo iyadu si gaar u beegsanaysa lo'da dhadiga ah si ay caanaha uga yaraadaan suuqyada isla markaana ay iyadu ugu iibsamaan caana booraha 10,000 nooc ah ee ay keentay Nabadoon Cali wuxuu isaga oo jooga magaalada Muqdisho uu indhihiisa ku arkay qisada soo socota. Hadda sanad hor qoladan Turkiga leey marka imaadeen amaran joogayne. 7 maalmood waxay qareen 117 neef ku qaleen hordaas. Oo loo ah. Oo wili qaalma u bugle. Joogki ba 7 neef qaleen. Ujeedada maxay tahay? Ujeedada maxay tahay? Laga xirbtay Soomaaliya. Tan tahay kale ee Soomaaliya aku hoose maatay leeyahay. Anaga xagga diinta waa naga la isticmaalsanahay. Haga dhaqanka waa nagala istaamaysanahay hooyada nagala istaamaysanahay beeriba loo soo jeed beeriba ay baraga dhigayaa marka aniga waxaan nahay wax Ilaahay loo sheegleeyo Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu Qur'aanka Kariimka ah inoogu sheegay inaysan marnaba gaaladu ka suuleyn inay la dagaalamaan muslimiinta kana gaabinayn fasaadkooda iyo dhibaateyntooda sidaas darteed mar hadii la fahmayo qorshahoodii la dagaalanka beeraha iyo xoolaha dhulka intiisa badan laga mamnuucay waxay bilaabeen oo ay hadda wadaan olole cusub oo dadka wax soo saarka ku jira lagu siinayo lacag cash ah oo telefoonada ugu soo dhacaysa balse shuruudda ku xiran ay tahay in la iska dhaafo tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha meelaha ay ka hirgeliyeen waxaa ka mid ah gobolada dhexe sida uu inoo sheegay Nabadoon Quuri anaga ee gobolada aan joogno horta inta badan nolosha bini'aadamku wixii ku tiirsan tahay xoolaha beeruhu ma u badna beere yar yar oo roobka ku baxo digir baa la yiraa iyo masago yar iyo qara iyo wax sidaas ka baxaan ayaa maareeyay goboladaas u badan qof walba dhibkuuna wuxuu ugu tagaa inta asay wax soo saarkiisu la igyahay waxaad u malay kartaa berigii hore dadka goboladaas joogaahi beerahaas way qodo jireen way fala jireen roobkaasi alla ku bari jireen waxay lahaayeen geeda jimcaadiyo ay sadaqada iyo ku baxshaan ayagoo beeraha alla baryaaya roobka markay helaan beerta way ka faa'iideysan jireen waxaa raashinka lagu shubi jiray bahal karoor la yiraado ama kilowad hadba qof soo yaqaano ninkan 10 kiisha u soo go'day 100 kiisha u soo go'day waa hore ayaa u dambeysay waxaana u sababay hay'adaha sababtu ay tahay qofku marka uu baahida dareemo ayuu tadawur wuxuu sameeyaa inuu wax faa'iideysto haduu biyo u baahiyay biyo raadsha haduu raashin u baahiyay raashinka sidoo ku helaa uu raadsha laakiin hadii gaari qaramada midoobay soo rartay uu gurigii taagan yahay raashinka ay sidaan baha ahaado raashin jiran oo dhibaato iyo cudur iyo duqow iyo dhacitaanba ay ka midaysan ha ahaatee qofkii awl mathal waalidku ilmaha wuxuu ku canaantaa inay beerta falaan inay limaan inay ka shaqeeyaan inay guraan cunugii marka raashinkii uu tuulada iska yaalo oo odayaashii beesha ay tuulada ku bixinayaan canaanta cunuga ma qabanayso waalidkuna dawaab iska xoog yaray xoolihiisan ka roonay marka waxaad dareemi kartaa gobolada dhexe dhibaato badan badan ayay hay'aduhu ku qabteen ilaa ay markii dambe heer gaarsiiyeen qof kasta in laf la siiyey awl raashin baaba la soo rari jiray carradii shabaab iyo waxbaaba galgalayba qof kasta la furmuuda la seenaya kumbiyuutarka qaramada midoobay ku jirta bishii baa lacay ugu soo dhacaysa haddaba maxaa saameyn ah oo ka dhashay arintaas waxa markale ka warramaya nabadoon quri lacagtaasi qofkaasi marka uu si u fiirso daahirkeeda waa hanti la siiyay laakiin waa gacan qabad asaga labada gacanood laga xiray loogu tala galay inuu dawarsado uusan xoolo tabcan xoolaha ma aadayo cudu hadday geel ahayd neef mar buu iska fakaday cadda meelaha ku gashay geeli reehel hebel asaga oo ma joogaad maqlaysaa wiilki gurigu iska joogaa xoolihi maba loo baahnaa beerna war karaaba laga tagaba meel ay ku talba lama yaqaano sidaas aawadeed waxa dareemaysaa dadkii marka dambe in sida loo hayo marka la hubaa la hubiyo dadkan inay xoolihi ka tanazuleen oo wiilku qaad bartay oo odagii uu qaad bartay oo binu-aadigu marka uu shaqeeyo ayay xibnihiisu wax galaane lafihii isku fadhiisteen oo odagii jilbihii xanuunay la shaqayn maayo suu u jiifay wiilkiina jilbihii weynaadeen uusan waxba qaban karin ayaa maanta la leeyahay hay-adda qaramadu meelba go-aanay soo saarto raashinkii meel heble lagay jiray waa la joojiyey geeli meel laga raadsa lama arko beer warkeed baddaa cidda faaskii waa ka lumay yaanba ma jirto dhammaan wixii dhammaa waa duugoobeen meel laga qabo karaba ma joogto sidoo kale waxay ololahan geeyeen meelo badan oo uu shabeellaha dhexe ka mid yahay iyada oo weliba dadka laga codsanayo inay la xiriiraan telefoonna Nairobi ah si dadbanna loogu sheegayo inay wax soo saarka iyo shaqada iska daayaan Abdul Karim Abu Abdullah oo arrintaasi xog ogaal u ah ayaa waxa uu ka warramaya saameynta ka dhalatay magaalooyinka wadanka ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe guud ahaan inuu yahay ma aqaan laakiin hadda magaalo ya waxa ka diiwaan gashan kun qoys kunkaas qoys waa la diiwaan geliyay waxa lagu diiwaan geliyay dhaqaale in la siiyo farahaas laga qaaday dhiiga laga qaaday masabira laga qaaday markay ku soo dhacdo $120 waxa iska leh qofka adiga ku diiwaan geliyay waa mashaariic isdhex socda way markaa qaarna dadka diiwaan geliyo qaarna hay'adaha diiwaan geliyo hay'adaha kuwa diiwaan geliyayna waxay dhahayn qof kasta baqaaraday u qaybiyeen markaa baqaaradaha loo qaybiyay deegaankaas baqaarada ku yaalay ganacsatada loo qaybiyay kan sodana loo geeyay kaas 40 kan kontan lixdan lacagta baqaarka ay kugu soo dhacay maalinta mashruuca uu bilaawday wadanka soo galay magaaladaasna uu yimid cid weyn soo ceyreen barnaamijkaas aad jiraan ka warama banaanka laga maraan dhahay barnaamijkaas waxaan haysanaan ugu filan saddex bil markuu barnaamijka socday diban u wareysay markaa waxaan dhahay magaalada ka warama aan dhahay beerti meel hebel ku lahayn ma la abuuri tii xagga ahayd ka warama anaga tii xaggan waa la abuuray xoola baabi'iyey taasna waqtigan u weynay dadkii o dhanaa wax abuureyna annaga maxaan samaynaa lahay maxaa dhahay maxaa weydiina ma sababta maxay dhahay ee qof $150 qaatay magaalada oo dhan labaatan loo fadhiyayda qaylaada maalinta habeenka shinimooyinka war arrinkaas sax maa ma sax waaye bis way soo socotay dhowr bilood kadib waa weydiiyey waa la qaataa lahay laakiin ma laba bil saddex bil mar waa shalay imaanta weydiiyey marka ay hawshii ka warramay saddex bilood waxba ma imaanaan lahay hadda dadkii maxay ku nool waa kaama maal sameeyay magaalada dadka degan qof kasta buushu dhistay intee meeshii hebel ahayd ee buushka maxaa lagu qabanayaa hay'adaha wax laga sugan waatay deegaanka Kunyabrow ee Shabeellaha Hoose waxaa ka dhacday munaasabad lagu soo bandhigay natiijadii ka dhalatay tartan loo qabtay ku dhawaad boqol dumar ah wax ka barta madaarista ku yaala deegaanka munaasabadda waxaa ka qayb galay oo warbixintan idinku soo maqan inooga diyaariyey wariyahan Cali Aadan قد فاحت الأطياب من أعماقها واستان عزا بالشموخ ونورا xaflad seer sara ah loo soo agaasimay ayaa waxay ka dhacday markaska Sumiye Binta Khayaat ee deegaanka Kuinbarow ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana ka soo qayb galay xaflada marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin culimo mas'uuliyiin ka socotay walaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose iyo Nabadoono munaasabada ayaa waxaa loo qabtay gabdhaha wax ka barta maraakiista ku yaala deegaanka Kuinbarow ee walaayada Islaamiga ah Shabeellaha Hoose ee qaybtana ka ah xalaqada waxbarasho ee As-Sadiqa Binti Sadiq waxaana ku tamin ku dhawaad 100 haween ah oo ka mid ah haweenka wax ka barta maraakiista waxbarasho ee ka furan Kuinbarow majmuucad ka tartamayay waxay kala ahaayeen Safiya binti Cabdi Muddalib majmuucad Maymuna majmuucad Aisha binti Abi Bakar majmuucad Khadija binti Khuwaylid tartanka ayaa waxaa ku guuleystay majmuucad Khadija binti Khuwaylid majmuuca kasta waxaa la weydiinayay 5 su'aalood oo kala ah aqoodo sirada Nabiga sallallahu alayhi wa sallam tafsiirka Qur'aanka Kariimka su'aaluhu waxay u dhaceen sida tan صفحه 12 فاطمه على علي القدري. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا خديجه ناس قدره. فاطمه على علي القدري واسلم العباس بعد الاسر وقينقاع غزوهم في الاثر وبعد ضحى يوم عيد النحر وغزوة السويق ثم قرقرة والغزو في الثالثة المشتهرة في غضفان وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم زوج بها عثمان وخصة ثم تزوج النبي حفصة. مرت شرفت مناسبة اللغة عزومي وحا كميدا شيخ جامع عبد السلام ورسمي كهاس أقوبت كسو جيذي كلمات مهمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تبارك وتعالى ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إلهي سبحانه وتعالى وحينو شوية إنو نبي الله داود ينا كسي سليمان علم إنو سيي أيغانا وحي غيران علم غاس إنو إلهي كغفل دلي إن بدن وخلقه سكمد. إلهي سبحانه وتعالى عدي وفضل أيوه كرامين أيوه عزين أيوه وحكو كرامي يا وحقوين والدين تيس تابك قرآن كاي سنة النبي أولا برتئي يوحي كدران أيوه وحكام أيوه علوم كلاه وحيلاي وقفك عزيه وحقوين ويه سيد الآيات سنو عدن إسلام قرآن كإن بدن وكمدين وعدينيا سيد الملك الإلهي كوير يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات دائما وحيلاي وحكو رفعيا وضمنك جعليها كغسر مليا ومنك كلا وعلمي علم الكتاب والسنة وحاكم رخانتي يجيلك السحابة أن كرها تشوبنه وإلهي سبحانه وتعالى أن كبر إنه دليق ودين مرسيه أنت يريد أو أي كعزوبين أيوة أذي الله أو غير بادية أو عاق عد أو هنتي هايسن أو مقع لهين أو دولة لهين أو وحبة لهين دور شوبت وحبة أنك دونين مارك الدين تانغاتين غابك إلهي وعزي وغرف إيه والوضع أغايو الدولة دي سوجرين كهاي وأن ولي قد يالوها ميلي كسو بلاوتبا على قرانين متغانا حضارة دورو إيا الدول كودو أيه من دقابان أو لواتن سنة كير عالم كودي أي لول كريغين وإلو ريغين وأدون كيوردان قبسدين وحا أمدين يماتي نيسوك يندير أيونك لسوع محيين واجالي حقيبو بغفكو المر عدو لما جهل حقيبو متغانا وصغفكي قرانين مرك حقي عدو بوياهي عدي وضتان عدو بوياهي لكن هذا حق قرن لها حالك يا إن يابيس ولا يعانوا بيجورج إيجاب حكمل لي يقول مبدأ هذا دواء تدي داعني إيجاب إنف هم كلا دري يا وعانوا بيسي وقبل دي سوى يقول كيس كلا دري يا مبدأ أي وضعته جاهل بكي مركو فهمه بلي يجرها له وحوي جاهل بانها مركا ميرو داف يجاهل وملح هدي غفو جاهل هاي نفتي سنة عدو بوي وحي ودلي يلمي سعد ابويا حق يدك عند ادب اهل ابويا عد ابويا وكا وحالينا ربا ان نفتنا كلا ديرنا عدو جهليه وعدو خطيره برشدنا كلا ديرنا باذن الله تعالى الى ان نوفق ونسهر. وحا سدو كلا كقيب غلي حفله شيخ عبد الله او كميد علمدا اسنا وحا او سو جيدي كلمه مهمه. بسم الله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد شيخ يعين ودميي نحركي علمك مكان الدولية هي يقفك وحو علمك هو قاري يقفك علمك كتك جهل قصقنا هذا خسارة وقصقين هي إن شاء الله قبلها ألقى سوية مسلماتك ويفهمين حضورة جهلية وتقولي هذه كسوة صارتي oo ka dhigtay ama ka yeeshay inay maraakiis yimaadaan oo cilmiga sharciiga ay ka qaataan iyagoo waajibki Ilaahay fariigudanaya iyo waajibki Nabigu maartu u sheego ah talabul ilmi fariidatan ala kulli muslim fahamka hadayn fahmin way baadeen wax barashana ma soo aadeen hadayn faham sanayn qofka cilmi baranaya ajirku leeyahay ma soo aadeen oo waatay ahay man salaka dariiqan yadlabu bihi ilma sahala Allahu lahu dariiqan sahala Allahu lahu bihi dariiqan ila al-jannah ka jannada iyagoo raadinaya oo cilmiga maarada sharciga ay ku dhaqmaan raba ay soo bixin insha Allah ta'ala cilmigi hadda waqti labadii horeysay gabadhu joogan al khudwa al ula hadda waxa dadku kitaab la soo qaatay la soo xifdiyay waa bilow fiican ma sha Allah way qofkii Ilaahay waafajiyay maaragtay intaas waa wax la helo maaha laakiin inta miyay ku eegtahay maya marxalad kale iyo talaabooyin kale la raba oo maaragtay lagu in lagu socdo oo cilmigi markaad fahamto markaad maaragtay xifdo oo aad qoraalkii iyo kitaabadii iyo qiraa'adii iyo aad barato waxa u baahan inaad fahamto horta oo nusuusna aad qaadanayso waxay ka hadlayso iyo maqsadka laga leeyahay iyo maarad waxay ka reebayso iyo waxay ku farayso qofku waa inuu fahmo waa marxaladii hore ka sii gudo ballaaran oo ka sii muhiimsan weeyaan xifdiga ayaa ugu hooseeya maraxiga cilmiga xifdiga qof kasta wuu xifdin karaa gaar ahaan wuu iska xifdin karaa isagoo aan iimaanka ahayn laakiin marka aad ugu fahamtid intaad xifdo aad fahamto waa marxalad aad goysay oo waxa weeye aad maaragtay aad gaadhay oo kala darajo kale kor u kacday weeyaan isla marka inta ma ku hareysid ee waxa la rabaa wixii aad fahamtay wixii aad xifday aad fahamtay inaad ku dhaqanto oo marxaladda ugu khatarsan weey oo waxa weeye maaragtay haddii aad cilmiga xifdo oo fahamto aad ku dhaqmin dee naftaada aad unba khasaare u soo jeeday cilmigana xujoon buu kugu noqonayaa waxaad ka dheefisana male bal cadaab buu kuu soo jeedayaa xujo caleyka ayuu kugu noqonayaa marka waa inaad tadbiiq adigu naftaada ku samaysid ayaa loo baahan yahay intaa miyaa la isku dhaafaya maya isla markaa waxa weeye cilmigii aad baratay inaad dadka ugu yeedhid oo dacwadii aad fidisid weeyaan nabadoon cilmi oo ka mid ah waxgaradka ku nool gobolka Shabeellada Hoose ayaa isna soo jeediyey kelimad muhiim ah waxaan idiin sheegayaa oon gabdhaha muslimaadka u sheegayaa musaabaqada ku tirtamay ama cilmiga raacanaya dhammaantood waxa ogaataan waxaa tiin maantay shayga muslimiintu ugu farxadda badan yihiin gaaladuna ugu naxdinta badan tahay muslimiintu way ku farxaan oo marka mataqaanaa maanta laydin daawado intaanoo gabara oo muslimada oo khayr mataqaanaa usoo banbaxday oo diin usoo banbaxday oo cilmi usoo banbaxday oo mataqaanaa insha allahu tacaala ilaahay dartii u timid mataqaanaa siyada iyo maraakiisa wax laga barta qof kasta ee muslimihi adduunka dacashiisa meeshuu joogo meeshuu doonaha ka joogay waa ku farxay waa ku ildoogsanayaa gaaladuna way ka naxaysaa sababtoo ah gaaladu dagaalka iyo waxyaabahan mataqaanaa murqaha laga qabto ama xoogga laga qabto waxay ka necab yihiin waxyaabaha cilmiga oo caruurta iyo dumarka iyo mataqaanaa dadka mataqaanaa looga soo tagay guryaha oo ragga dagaalamay uga soo tageen inay wax bartaan oo cilmi bartaan ayay ka necab yihiin wax walba waayo gaalku waa faasiq faasiquna ma ogola gabadhu inay mataqaanaa barato diinta wuxuu rabaa inay jaahilad ahaato si ugu xurra uga samaysto magaalada Kuinbarow ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxaa laga dareemayaa horumar xagga waxbarashada ah siiba dumarka iyo caruurta waxaana maktabka dacwada ee walaayada islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose iyo kan degmada Baraabe ay wadaan dardar xoog leh oo laga dareemayo maraakiista waxbarashada iyo dugsiyada Qur'aanka waxayna bulshada ugu baaqeen inay ka faa'iideystaan xalaqada waxbarasho ee ka socota deegaanka بنت الشريعة للسمو طموحها تخفي لها قول الحبيب سرورا فخور بإسلامي انت هاسيان عاو دقستيال كوسو أفميرنا برنامج كدوحة وريسيدة واتكو مقاشين قضبك لقدسان كان مدلمده انت اندبو كل منوحا نذيك قتقينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا به إسلامي سأبقى فخورا بإسلامي.